राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 19 मई 1997 को साय लगभग 4:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यर्गंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये पूछा है ये जो गर्भपात किया जाता है ये कौन से कर्म का पिछले जन्म का फल है कि जिसके कारण हमको ये करना पड़ रहा है और ये कब तक करना पड़ेगा? और बिल्कुल झूठी बात कहीं झूठी भी सच्ची नहीं है। कर्म का फल भोग होता है, कर्म का फल कर्म नहीं होता। ये गर्भपात करना ये कर्म है, कर्म का फल भोग होता है सुख दुख का। कर्म का फल कर्म होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। अगर कर्म का फल कर्म हो जाए तो बंद कभी होगा ही नहीं। कर्म का फल फिर कर्म, कर्म का फल फिर कर्म। ये कायदा नहीं होते, एक चोरी करी है तो एक चोरी और करो, ऐसा कायदा होता ही नहीं। कर्म का दंड होता है, ये कर्म का फल नहीं है। ये बुरा कर्म है, नया कर्म है नया। अब ख्याल करो थोड़ा, कृपा हो जाए। एक नया कर्म होता है, एक पुराने कर्मों का फल होता है। ये फल नहीं है कर्मों का, ये नया कर्म है। तब कहा जाओ तुम मत करो, करो। कर्म का फल होता है बुखार चढ़ता है, कहते बुखार मत चढ़े, तुम्हारे बुखार क्यों चढ़ गया, कृपा तुमने क्यों किया, कहते बुखार तुम्हें क्यों चढ़ गया, बुला रहता है कुपित तुमने क्यों किया, ये तो कह गए तुम्हारी बीमारी क्यों आ गई, तुम मर क्यों गए, कैसे मर गए, तुम मरना नहीं चाहिए, तो मनुष्य आता है क्या, क्या हम जानकर मर रहे हैं। ये कर्मों का फल है, जो होने वाले है वो कर्मों का फल। ये करते हैं नहीं होता है, व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, जो होता है वो कर्मों का फल है, करते हैं वो कर्मों का फल नहीं है। भाई समझा तो सकता नहीं, पर बात कर्म और है फल और है। कर्म करने में मनुष्य बहुत स्वतंत्र है, मगर फल में कोई स्वतंत्र नहीं है, फल भोगने में कोई स्वतंत्र नहीं है। अगर गर्भपात करे न करे स्वतंत्र है, इसमें कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म ये अधिकार रखते, कर्म करने में अधिकार है। वहां फल सुखदाचन शुभ करो अशुभ करो कर सकते हो, तो ये कर्म है, कर्म का फल नहीं है। ये कर्म है नया भयंकर, जिसका महान दंड होगा। मैं मेरी तरफ से जोर लगा कर कह देता हूँ, आप ख्याल करते हैं नहीं करते पता नहीं। कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म का नतीजा कर्म नहीं होता है, कर्म का फल होता है। जो अनुकूलता प्रतिकूलता रूप से आता है वो कर्म का फल होता है। हम हत्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को सुख पहुंचाते हैं, ये कर्म का फल नहीं है। चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे शुभ करो, चाहे अशुभ कर्म करो, ये नए कर्म होते हैं। ऐसी पुस्तकों में बात आती है, पुस्तकों में ऐसी बात भी आती है, परंतु ये बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। केस स्थिति भी सच्ची नहीं है। किसी भाई के बहम हो तो पूछो, काटो मेरी बात को। कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म का फल फल होता है, नतीजा भोग होता है, उसकी परिस्थिति आती है, भोग भी नहीं है, परिस्थिति बनती है जैसे कर्म की सुखदायक परिस्थिति बनती है, वो आपको जबरदस्ती नहीं करती। कर्म का फल भी आपको भोगना पड़े ये बात नहीं है, संपूर्ण कर्मों से रहित होकर मुक्त हो सकते हो आप। कर्म का फल भी अवश्यवादी नहीं होता है, लिखा है अवश्य नहीं भोगतव्य कृतं कर्म शुभा शुभम अवश्य भोग, परंतु अवश्य ऐसा नहीं भोगना ही पड़े, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए आप ऊंचे उठ जाओ सब कर्म कट जाएंगे नष्ट हो जाएंगे। कर्म का फल कर्म नहीं होता है। तो भोगना पड़ता ही है, तो भोगना का अर्थ क्या है, मनुष्य की दुख होना ही पड़ेगा ये नहीं है, तो फिर दुख मिट नहीं सकता। बिना कर्म के वो जन्मता नहीं, अगर कर्म जन्मा हुआ जो कर्म है उसमें शुभ दुख भोगना ही पड़ेगा, तो शुभ दुख के समय कृत्य क्यों कहा, शुभ दुख बंदे विभूता शुभ दुख संगे शुभ दुख से रहित रहित कैसे हो जाएंगे, अब भोगना ही पड़ेगा तो सुख दुख से रहित कैसे हो, सब दुख सुख आश्वास्त सब शास्त्र में खाली चले सब दुख सुख कैसे हो गए, दंडीर विमुक्ता सुख दुख संगे सुख दुख संगे द्वंद्व से रहित हो जाते हैं, रहित कैसे हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया समझने की बात है, पुस्तका में आ जाती ऐसी बातें, ऐसी गलती की बात है, गलती बिल्कुल सोना नहीं सोना गलती। कर्म का फल कर्म होगा तो मुक्ति कैसे होगी आप बताओ, आप बताओ, कर्म का फल कर्म फिर उस कर्म का फल फिर कर्म उस कर्म का फल फिर कर्म तब होगी नहीं, इसका कैसे समाधान होगा बताओ। सुख दुख भोग नहीं, सुख दुख है वो आप सुख दुख भोगने में स्वतंत्र हो। नारद जी महाराज की माँ मर गई, नारद जी महाराज पूर्व जन्म की बात कही, उस जन्म में माँ मर गई, बालक के लिए माँ मर जाना इससे समाधान क्या दुख होता है, पर नाराज नाराज हुए क्या, सुखी हो गए, माँ के मर जाने सुखी हो गए, जंगल में चले गए कि बंधन चल गया, ये माँ तंग करती थी भोजन कर ले आ जा ऐसे बैठ जा कर जा तंग करती थी, कर्म का फल माँ मर गई पर दुखी कर तो नहीं कर सकते, कितना ही कर्म का फल आ जाए दुखी वर्ग नहीं कर सकते, सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, कर्म का फल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी जोर से कहता हूँ आप इस विषय में खूब पूछो तो मैं बहुत राजी होगा, कर्म से आप मेरी बात का ख्याल तो किया, इस विषय में प्रश्नोत्तर करना देखना मेरे को बहुत काम पड़ा है, मैं संदेह में रही तो इसमें संदेह नहीं मेरे मेरे को बहुत लोगों ने निसंदेह कर दिया इस विषय में, कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म का फल होता है सुख दुख की परिस्थिति, सुख दुख होता ही नहीं है। आप बताओ कर्म का फल सुख दुख हो तो सुख दुख मिटेगा कैसे, सुख दुख के समय कृतवा ये कहाँ लगेगा, कैसे सम करेगा, बंदे विमुक्ता सुख दुख को संगे सुख दुख से रहित है, सम दुख सुख है स्वस्थ सुख दुख सम है, कैसे हुआ, सुख दुख आने पर सुख दुख होना ही पड़ेगा ये बिल्कुल नहीं है, सुख दुख होना मूर्खता का फल है, कर्म का फल नहीं है। प्रारब्ध तो सुख दुख रूप से आती है, भोगे पर नहीं जाती, और भोगता पर नित्य है क्या, करते तो भोगते तो नित्य है क्या, तो फिर अनित्य कैसे भोगना पड़ेगा, भोगते तो अनित्य है, भोगते पर मिट जाता है, भोग नहीं होता अनित्य से अनित्य भोगते हैं तो भोगना तो पड़ेगा, अनित्य भोगता होता ही नहीं, अनित्य भोगता होता ही नहीं, भोगता अनित्य कैसे होगा, अनित्य भोगता प्रतिमा भोगता पड़ेगा, भोगना पड़ेगा नहीं है, कर्म का फल होगा वो पता भोगना ही पड़ेगा, ये बात नहीं है, कर्म फल भोगना पड़े तो मुक्त कैसे होगा वो बताओ, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा तो मुक्त कैसे होगा, उत्तर बताओ है, उठेगा कैसे, प्रारंभ तो भोगना ही पड़ेगा, उठेगा कैसे, उठेगा कैसे, वो तो भोगना पड़ेगा ही, फिर ऊंचा कैसे उठेगा, तीन तरह के क्रम बताए, क्रम संचित क्रियामान है, प्रभु तीन तरह नहीं है, प्रभु तीन में और तरह का है। क्रियमान कर्म करते वो क्रियमान है, और क्रियमान जो इकट्ठा हो जाता है उसको संचित कहते हैं, और उस संचित में से जो भोगने के लिए प्रस्तुत हो उसको प्राप्त कहते हैं। उसी तीन भेद है, वो है स्वेच्छा प्रार्थ, अनिच्छा और परिच्छा। भोग होता है जो स्वेच्छा और परिच्छा अनिच्छा कर्मों के द्वारा भोग होता है, पर भोग है वो कर्मों का फल है। उस कर्म भोग में राजी हो नाराज हो आपकी मर्जी है। आपको बुखार 2-3-4 डिग्री आ सकता है, पर आपको दुखी कर दे कर्मों की ताकत नहीं है। आप खुश करें, पसंद हो जाओगे, मौज हो जाओगे। न प्रेषित प्रियम प्राप्ति, अगर फल हो तो प्रिय को प्राप्त होकर हर्ष न करे, हाथ की बात नहीं है, बहुत होगा हर्ष तो होगा। नो द्विजेत प्राप्ति प्रिय, अप्रिय को प्राप्त न होए तो न होने में हम स्वतंत्र है कि नहीं? नहीं तो कैसे कहते भगवान अप्रिय को प्राप्त, तुम दुखी तो मत हो, दुखी तो होना पड़ेगा, हमारे कर्म कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा अगर अप्रिय प्राप्त न हो द्विजेत? ये कैसे कर्म बनेगा? खूब ऊंचा गुरु स्तर शंका पे और करो। अजी तो स्थिर बुद्धि हो गया तो कर्म रहते हुए भोगना ही पड़ेगा, तो स्थिर बुद्धि कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? कर्म तो भोगना पड़ेगा ही, फिर स्थिर बुद्धि कैसे होगा? अरे मैं तो कहता हूँ कर्म का फल कर्म होता ही नहीं, इतनी बात है। कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म का फल भोग होता है। जो भोग भोगता रहे अधीन है, भोगे न बहते दुखी हो, दुख आने पर दुखी हो न प्रसन्न हो जाए। नारद जी की माँ मर गई, राज जी खुशी हो नाचने लग गए, तो प्राप्त हो नाचने का था, प्राप्त तो दुखी होने का था, तो माँ मर गई दुख कैसे हो जाएगा? आदमी का अपमान होने पर सभी दुखी होते हैं क्या? निंदा होने सब दुखी होते हैं? आप बताओ क्या आपके दुख में फर्क पड़ता है कि नहीं? पहले आपकी निंदा होती तो कितना असर पड़ता था, आज निंदा होने कितना असर पड़ता है? पहले आदर निरादर का कितना असर पड़ता था, आज आग पर कितना निरादर असर पड़ता है? कर्मों का फर्क है तो बिल्कुल आपके फर्क पड़ना बंद हो गया ही नहीं, फर्क हो गया ही नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो प्रत्यक्ष फल है, पर प्रत्यक्ष और सुख दुख से अधिक होते, सुख दुख दोनों से अधिक अलग हो जाएंगे। मुक्त होने से क्या फायदा हुआ? जब कर्मों का फल दुख देगा तो मुक्त किससे हुए? मुक्ति क्या नहीं है? मुक्त ना छूट गया किससे? किससे छूटा है? तो छूट गया तो छूटेगा कैसे? पर प्राप्त तो आएगा। कहते हैं ज्ञान उदय जब होते हैं संचित कर्म विलाय, क्रियमाण उपजे नहीं और प्राप्त रह जाए, प्राप्त रहता है, प्राप्त रहता है, प्राप्त रहते सुख दुख कैसे नहीं हो गए? कितना ही मुक्त हो जाओ सुख दुख होना ही पड़ेगा। इस शास्त्रों में दिखाया जैसे बाण है, तो बाण है भाथा में पड़े है और बाण सदा धनुष पर, वो छूटता है तो छूट गया बाण, अब हाथ की बात नहीं है, तो शरीर में प्रारब्ध शुरू हो गया, अब हाथ की बात नहीं है, अब तो कर्म की परिस्थिति आवेगी, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति जरूर आवेगी, पर सुखी दुखी होना न होना उसके हाथ की बात है। तो प्रारब्ध में वो परिस्थिति आएगी, परिस्थिति प्रारब्ध सुख दुख में आवेगी। जैसे नारद जी की माँ मर गई तो परिस्थिति तो आ गई ना, परिस्थिति आवेगी, मुक्त पुरुष में भी आती है, मुक्त पुरुष में भी आती है, परिस्थिति आवेगी, मगर परिस्थिति में दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, निर्लेप रहेगा। सम दुख और सुख क्यों? स्वस्थ था, स्वयं में सुख दुख है नहीं, और स्वयं में स्थित हो जाता है। पुरुष प्रकृति से तो ही भूमते, प्रकृति में स्थित होते भोगता बनता है, प्रकृति से भोगता कैसे बनेगा? प्रकृति मार्ग चला जाएगा, पुरुष प्रकृति से ही भोगते है ना, प्रकृति से तो भोगता बनता है, प्रकृति गुणातीत हो जाएगा कैसे भोगेगा? तो क्यों नहीं होगा? पूर्व शरीर रहता है प्रारंभ से, तो शरीर के रहते हुए स्वयं स्थित होने पर भी सुखी दुखी क्यों नहीं होगा? भोगना पड़ेगा उसको जबरदस्ती, शरीर भोगता हो सकता है, ये काट भोगता हो सकता है, मरने पर शरीर को भोग होता है, मरता है जलाते हैं तो बुरा लगता है, शुद्ध भी होता नहीं, आप ही कहते हैं और भोगना पड़ता है, दोनों कैसे कहते हो? आप बात पहले करोगे तो पीछे करोगे, बात जो करते हैं वो शुद्ध हो रहे हैं, मुक्त होने के बाद ही करेंगे, पहले बात कर सकते हैं कि नहीं? बात तो पहले करते हैं, बात में शुद्ध भी होना ही पड़ेगा तो मुक्त होगा कैसे? होना ही पड़ेगा शुद्ध भी। खूब तत्व चिंता में खूब लिखा था, अच्छा विचार किया, आपको मैं संतुष्ट कर दो, आपका समाधान कर दो, ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है, परंतु मेरे सामने ये बात ठहरेगी नहीं कि कर्म का फल कर्म होता है। जैसे गर्भपात करना कर्म का फल है तो फिर उसको मैंने कोई बल कर नहीं सकता, कर्म का फल कर्म नहीं होता, नहीं होगा। कोई बड़ी भारी युक्ति होता आप बताओ, आप बताओ मुक्त कैसे होगा बताओ? कर्म करे तो सुख दुख होना ही पड़ेगा, फिर सुख दुख से रहित कैसे होगा? मान लो जैसे कर्म का आपने गर्भपात किया, आपने उसका फल क्या हुआ? पाप भोगना तो कहीं पड़ेगा ही, क्या हुआ? पाप भोगेगा ही वो, क्या करेगा? गर्भपात किया तो पाप बना, अब ये पाप है तो ये पाप तो भोगना ही पड़ेगा, पाप जाएगा कहाँ? भोगना पड़ेगा जरूर ही, कब तक? जब तक मुक्त न हो तो भोगने का आवश्यक, मुक्त होने पर भी भोगना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा आपको। जब सुखी दुखी होना ही पड़ेगा तो मुक्त क्या, मुक्त का बाप हो जाए तो चलेगा थोड़ी, दुखी दुखी होना ही पड़ेगा उसको, जब सुख दुख रहे कैसे होगा? अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या ना जी? अनंत जन्मों के, एक जन्म के ही नहीं, मुक्त होने से, भगवान नाम से, गंगा स्नान से, गंगा एकादशी के व्रत से, उपवास से पाप नष्ट होते, भोगने पड़े कैसे हुआ? भोगने पड़े दस कैसे होते? तीर्थ हो जाए पाप नष्ट हो जाए, नष्ट कैसे हो जाए? भोगने में कैसे नष्ट हो गए? भोगने ही पड़ेगा, जब तक मनुष्य प्रकृति रहता है तब तक अवश्य में उपभोगतव्य, अब भोगना पड़ेगा। जब नहीं तो स्वस्थ स्वस्थित हो जाएगा, भोगता नहीं हुआ परिस्थिति आएगी, कर्म की परिस्थिति आई, कर्म बाह्य है, परिस्थिति बाह्य है, भौतिक है, ये ना आध्यात्मिक है ना आस्तिक है, भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं है, आस्तिकता में नहीं है, केवल भौतिकता में। और संकल्प आपकी मर्जी, मैं तो कहता जब तक आपको समझ में नहीं आवे तो पिंड मत छोड़ो, रोती कर्म कहते रहो, मैं थोड़ा मेरी बात को समझ, समझ मेरी बात को काटो, काटने में राजी होगा, पक्की बात है एकदम, सोला ना। कर्म का फल कर्म नहीं होता, कर्म का फल भोग होता है, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा, सुख दुख होता है तो सुख दुख की परिस्थिति आ जाएगी, बुखार आ गया पर दुखी हो जाए तो नहीं है, परिस्थिति का काम है बुखार आ गया, पर बुखार आने से वो दुखी हो जाएगा ही कैसे? घाटा लगना, पर घर में दुखी कैसे हो जाएगा? बेटा मर गया तो दुखी कैसे हो जाएगा? दुखी होना कर्म का फल है ही नहीं, सुखी दुखी होना कर्म का फल है ही नहीं, मूर्खता का फल है, मूर्खता का ही है बेटा, सुख दुख होना मूर्खता का फल है, कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का जो परिस्थिति है, ये अटा का काटे सिद्धांत। आप कर्मों के विषय में जानना चाहो साधक संजीवनी की 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, उस 12वें की व्याख्या आप में लगाकर पढ़ो, कर्म का फल कैसे होता है, संचित का है, प्राप्त किया है, कर्म रहस्य पुस्तक, कर्म रहस्य पुस्तक, कर्म रहस्य एक पुस्तक है, वो देखो उनको आप पढ़ो ध्यान से, या फिर जो शंका हो करो, हमारी तो प्रसन्नता होती कुछ तर्क करके ठीक तरह से खंडन करे तो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।